بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تفريع ابواب شهر رمضان. د دې ځینه به مصنف رحمت الله علیه د رمضان د میاشتې متعلق د ابواب و انعقاد کوي. اولنې باب د باب فی قیام شهر رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې د شپې د قیام فضیلت پکې ذکر کړي، چې په دې کې د مسکم فضیلت راغله. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن انس. دا کم حدیث چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي، د دې په سند کې دا غدو استادان دي، حسن ابن علی او محمد ابن المتوکل. دا دواړه د خپل استاد عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني نه روایت نقل کوي. هغه د خپل استاد معمر ابن راشد الازدینا. خود مصنف دا اول استاد حسن ابن علی چه ده، د داسې واکړی دی په سند کې چې معمر او مالک ابن انس دی دواړو مال حدیث بیان کړی، او هر چې محمد ابن المتوکل ده نو هغه صرف معمر ذکر کړی. نو مصنف رحمت الله علیه ذکر وی قال الحسن فی حدیثه ومالک ابن انس. حسن ابن علی د دې حدیث په سند کې وایي چې مال معمر او مالک ابن انس دواړو حدیث بیان کړي. عن الزهري د امام زهرینا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري چې د مدون د سنت او د حدیثو او په د باندې مدار او د مروياتو او د احادیثو د مدینه منورې. عن ابي سلمہ، ابو سلمہ نه مراد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ده چې د مدینه په فقهاء سبعه کې و. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بترغيب ورقول الصحابه الكرام له د رمضان المبارك د میاشتې په قيام کې. د دې فضائل فضیلت به ورل ذکر کول، من غیر ان یامرهم بعزیمه، علاوه د دینا چې دی له حکم کی بعزیمه، معنا د بی ایجاب وجوبی حکم به ورل نه کول چې پتا سو باندې دا قیام اللیل د رمضان واجب ده، صرف ترغیب به ور کول چې د دې کوم فضائل او اجر راغلی. ثم یقول، بیا به فرمایل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، سوک چې ودریدو د رمضان المبارک په میاش کې د دې پښپو کې عبادت کوي، ایمانا په داسې حالت کې چې د الله او رسول باندې ایمان ساتي، واحتسابا د ثواب او د اجر امید او طلب لري، غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف بکړې شی او بخلې شی د لغه گناهونه کم چړوان دي تیر شوی دي د گناهونو نه. فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر على ذلك، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کړه شو او کار دارنګیو، والامر على ذلك معنا دا ای على ترک الجماعه الواحده في التراویح، یعنی خلق په یو جمع باندې په تراویح کې نو هر چا وزان ځان لمس کول، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترغیب ورکړو. نو په هغه ترغیب باندې د مسکول خو په یو امام باندې نو را جمع. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه، بیا کار د غشان ته په خلافت د ابو بکر رضی الله عنه کې دا غي په دور خلافت کې په یو امام باندې نورا جمع په تراویح او قیام الليل کې بلکې هر چا بزان ځان له مسکولو وصدرا من خلافه عمر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه د خلافت په ابتدایي حصہ کې خلق د غشان ته بیا رستو به ذکر کو چې عمر رضی الله عنه بیا د خپل خلافت پرستنه یې سکی صحابه کرام مسلمانان پرې راجم کل چې ابی ابن کعب رضی الله عنه دارنګ تمیم داری رضی الله عنه د دې له جمع ورکی او ذکر وکړو چې د دې له تراویح کول. قال ابو داود وکذا رواه عقیل و یونس و ابو اویس. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حدیث چې لکه څنګه معمر او مالک د خپل استاد زهری نه نقل کړي نو دغه شان د امام زهری شاګردانو عقیل یونس ابن یزید الایلی او ابو اویس هم دا روایت نقل کړي د زهری نه او دا سی ویلی من قام رمضان څوک چې په رمضان کې ودری دود دی پښپو کې عبادت کوي مس کوي. وروا عقيل من صام رمضان وقامه او عقيل په خپل حديث کې داسې الفاظ ویلي چې چې د رمضان د میاشتې روزي ونیوي وقامه او د دې پښپو کې عبادت لو درېدو. مصنف رحمت الله له دا ذکر کوي چې د امام زهري اکثر شاګردان چې پاره کې امام مالک معمر ابن راشد عقيل يونس بن يزيد الايلي ابو اويس دا روایت داس نقل کای من قام رمضان. خو عقيل په بل طریقه باندې دا روایت نقل کړه چې پاغه کې د صام لفظ زائد راغلی دی من صام رمضان وقامه صيام او قيام دواړه ذکر کړی دي. نو دغه تفصيل لا مصنف رحمت الله عليه په دې سره اشاره وکا. اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دي. امام عبد الرزاق دا په خپل مصنف کې راوړی دارنګ امام مسلم په صحیح کې امام ترمذی په خپل جامع کې دا حدیث امام مالک رحمت الله علیه په مؤطا کې ذکر کړی دارنګ امام بخاری او امام نسائی په مختلفو اسانید باندې د امام زهری نه دا نقل کړی دی. په دې حدیث کې ذکر شو من قام رمضان ایمانا واحتسابا. د ایمانا او احتسابا معانی تاسو واوریدل. امام خطابی رحمت الله علیه وی معنا یې دام ده چې ایمانا واحتسابا انیتا وعزیمتا. چا چې دا نیت او عزیمت وکړو چې د دې د روجی بنیسی او په دې باندې تصدیق وی او رغبت او مین ساتي چې مال به الله د دې ثواب راکړي د دې میاشتې د روجو د دې د قیام نو غفر له ما تقدم من ذنبه. علامه سندی رحمت الله علیه وی د ایمانا معنا دا لاجل الايمان بالله ورسوله. د دې میاشتې روجی نیسی قیام الليل کوي د دې وجنه چې په الله او رسول ایمان ساتي. یا للایمان بافتراض رمضان په دې باندې ایمان د چې دا رمضان په ما باندې فرض ده او د احتسابا معنا دا للاخلاص وطلب الاجر من الخالق تعالى لا من الخلق. چې په دې کې اخلاص وي د اجر طلب او امید د الله رب العالمین نه ساتي د مخلوقاتونه د دې بدلې نه غواړي چې غني خلق په ما باندې ثنا وي او دې د دې بدلې مال راکی بلکې د الله رب العالمین نه د ثواب امید او طلب لري. او غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر خدا دې چې دې کې صغائر او کبائر ټول راغلي لکه ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړي. خو امام نووي رحمت الله علیه وی معروف او مشهور خبره ده چې مراد د دین صغائر دي چې انسان د کبائر او نزان ساتي نو صغائر ور له الله په دین کو باندې معاف کړي. ان الحسنات يذهبن السيئات د کبایر د پاره توبه شرط ده چې انسان بداغی نه توبه وباسي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. د قران کریم حکم ده چې د غټو گناهونو نه ځان ساتي واړه به الله رب العالمین معاف کی. او هر چې اغه گناهونه دي چې اغه د حقوق العباد سره تعلق لري نغه په توبه او استغفار باندې نه معاف کیږي تر سوچ دي صاحب حق نه بخننی غوخته او اغله د خپل حق نی واپس کړي. قال حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ده يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مقصد دا ده چه ده حدیث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقل کئی ده مختلف الفاظ تاسو په مصطلح الحدیث کی ویلی دی چه ده پا یو معنا و یو مقصد باندی رازی لکه صحابی داوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا په حدیث کی داسی راشی چه مرفوعا یا داسې ویل شي چې یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم د دې ټول معنا دا ده چې دا روایت مرفوع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. نو ابو هریره رضی الله عنه مرفوعا ذکر کوي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روزي ونیمه ایمان ساتي په الله او رسول د ثواب امید لري د الله نه او به بخله شي دله هغه ګناهونه کم چې د دنړوان دي تیر شوي مخکینی ګناهونه چې کم کړي ومن قام ليله القدر ایمانا واحتسابا او څوک چې د ليله القدر قیام ورله نصیب شو دا غي مز ورله نصیب شو په داسې حالت کې چې د ایمان ساتي په الله او رسول او د ثواب او د اجر امید لري غفر له ما تقدم من ذنبه معاف بکړې شي د لاغه ګناهونه کم چړوان دي تیر شوي دي. قال ابو داود وكذا رواه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة. امام ابو داود رحمت الله عليه وي دا حدیث چې څنګه سفیان ثوری د خپل استاد زهری نه نقل کړي او زهری د ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف نے روایت کی نو د امام زهری غنته یحیی ابن ابي كثير د ابو سلمہ نے نقل کړي دارنګ محمد ابن عمرو د ابو سلمہ نے نقل کړي نو د حدیث کی د ابو سلمہ درې شاگردان دی او امام زهری دویم یحیی ابن ابي كثير او دریم محمد ابن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي. اسناد دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دی دا روایت دې متفق عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد نبي صلى الله عليه وسلم مسکړو په جمعات کې مسجد نبوي کې فصلى بصلاته ناس نو اقتدا کړو د دې په موز باندې سه خلکو. نبی صلی الله علیه وسلم رمضان کې قیام الليل کول نو رستو صحابه کرام مسلمانان راغلی او د دې اقتدا کړی و. ثم صلى من القابلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکړو پراتلون کې شپه کې بل شپه موزو کو فكثر الناس نو ډیر شوی خلق. ثم اجتمعوا من الليله الثالثه بیا را جمع شو دا خلق په درې مش په باندې یو بل خلق وینا کول چې بیګا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې موس کړو نو صحابه خبر شوی مدینه کې خبر خور شوی را جمع شو په درې مش په باندې. فلم يخرج اليهم رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې مرز ور لنور اوته. فلما اصبح هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار کو قال نو صحابه کرام لوي قد رأيت الذي صنعتم بشک ما کتلو اغه چې تاسو وکړ بیګا چې تاسو سکول نو مال پته وز غافل نوم. فلم يمنعني من الخروج اليكم نو من کړه مال دراوتو نه تاسو لا الا اني خشيت ان يفرض عليكم مگر ما سره دا خشیت او یره وا چې دا په تاسو باندې فرض کړی شي. رحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم دې د پر رونوتو کما په دې باندې دوام استمرار او همیشه والي او کنو اس نه د الله د طرف نه فرضیت راشي نو بیا به امت د دې وسو طاقت نه لري نو د دې خشیت او د یری د وجنه وې زرو نو وتم. وذلك في رمضان او دا مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم کړه او صحابه اقتدا کول دا پر رمضان کې وو. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات تي قعنبی نه مراد عبد الله ابن مسلمه القعنبی ده. دا حدیث ته متفق علیه په دې حدیث کې دا دی چې قیام الليل دا مستحب او مندوب عمل دی، او خاص کر بیا په رمضان المبارک کې په جمع باندې ادا کول دا مستحب او مسنون دی. او دا کم خشیت چې په حدیث کې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره خشیت او یره وجه په تاسو به فرض شي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه رستو دا غید د فنا نه رستو د خبره پر امن شوی دا، ځکه فرضیت او سنتیت بیا دا غی نه رستو نه ثابتېږي. اغه چې د دې دار فانی نه رخصت شول نو دغه خشیت ختم شو. د دې وجه نبی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه صحابه کرام په ابی ابن کعب رضی الله عنه باندې راجم کړیو. د حدیث کې دا ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې مسکول نو صحابه ورپسې اقتدا کړی و. وې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معتکف ورنعام مز قیام الليل به نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې کول، ځکه په کور کې نوافل تطوع دا افضل دي د دینه چې انسان په مسجد کې کوي. د دې وجنه د تراویح د افضلیت هم بعض اهل علم په دې اعتبار سره قائل دي چې په کور کې دا کور اولا او افضل دي، چې دا ابعد من الریادی. دا خبره منسوب د امام مالک لا دارنګي په مذهب حنفی کې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه او بعض شوافع ویلی. جمهور اهل علم داوی چې نه دا په جمع باندې په جمعات کې ادا کول افضل او بهتر دی، لکه عمر رضی الله عنه په ټول صحابه کرام راجم کړي او په دې باندې بیا عمل د مسلمانانو دی او پاغي استمرار او دوام را روان دی. قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا. عائشة رضي الله عنها وي چه صحابة اكرام خلق بمسكول بجمعات كي برمضان كي اوزاعا معنا دب جماعة متفرقين مختلف مختلف بلگیاو ڈلی ڈلی بلگیاو. فامرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فضربت له حسیرا. نو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړیو چې پوزه ولو غړوم. فضربت له حسیرا ضربت په معنا د القیتو ما اغیل دا غیغه مسلاو پوزه غړولیو. فصلى علیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حسیر او په دغه پوزی باندې مس کړیو. بهذه القصه او دغه واقعه او قصه ذکر کړي کوم چې مخکې روایت کې ذکر شوه چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم درې دو صحابه کرام ورپسې ودریدل. په دوی مشپه داغینه لکسي واشل په درې مشپه باندې خلک ډیر راجم شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلره نوته د دې خشیت او د يرینه چې فرض پینې شي. رستو روایتو کې براشي بعض صحابه کرامو ټوخی کول مری صفا کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې आवाज واوري. بازی گیټی دا غستل دا غي د حجره مبارکه دروازې پی وښتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه لیدل او ریدل خود دې وجنه نه راوته چې فرض بشي. قالت فيه عائشه رضی الله عنها په دې حدیث کې دا ویلي قالت تعني النبي صلی الله علیه وسلم. د دې قص نبی صلی الله علیه وسلم چې غور لنور وته او حدیث کې دام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لویلو ایها الناس اے خلقو اما والله خبردار قسم په الله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ما ندته رکړش په زما چې دادا د الله په حمد سره په داسې حالت کې چې غني زده غافل وم. زود نوم په غفلت کې مش په ندته رکړش په عبادت کې تیر شوي. ولا خفي علي مكانكم او نپټو په ما باندې مکان ستاسو ما لپته و چې تاسو راجم یې په انتظار د مز باندې خود دی وجنه نراوتم چې فرض بشي در باندې او امت لب بیا ګر نه. متن د دې حدیث صحیح دی او دا اسناد د محمد ابن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي د وجن حسن دی. مخکې په دې کلام ذکر شو حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام. خوده په دې روایت باندې منفرد نه دی بلکې محمد ابن اسحاق د متابع موجود د اغم د محمد ابن ابراهيم نه نقل کئ لکه د حديث په مسند احمد کې مطولا راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا داود بن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان مونږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د رمضان روزي نیولې وي فلم يقم بنا شيئا من الشهر نو پټولم یاش د رمضان کې نو درېدل نبی صلى الله عليه وسلم قيام الليل پکې نو حتى بقي سبع تر دې چې ورځې پاتې شوې حتى بقي سبع تر دې چې و پاتې شوې وشپې پاتې وي فقام بنا نو درېدل رسول الله صلى الله عليه وسلم په مونږ باندې مونږ له امامتي را کړې وا حتى ذهب ثلث الليل تر دې چې د شپې درې مېسه تیر شوې وا شپه چې دریو حصو له تقسیم کې نو یو حصہ پکې تیر شوا دومره عبادت او قيام الليل کړو. فلما كانت السادسه هر کله چې شپګه مشپوا السادسه تو نه مراد مما بقیا چې باقی کې مشپک شپې پاتې وي یعنی سړې رښتې مشپوا خدا سادسه ور لپدی اعتبار وای چې شپک شپې نورې پاتې وي د دې میاشتې. لم يقم بنا بیا نبی صلی الله علیه وسلم نو درې دلې مونږلا پس لې رښتې مشپ باندې بیا عبادت او موزي مونږ له جمع نو را کړې. فلما كانت الخامسه تو هر کله چې بیا پنځه موا یعنی پنځه پاتې وي پنځه شپې مشپوا قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا امامتي را کړي وا حتى ذهب شطر الليل تر دې چې نیم شپه تیر شوي وا په اول شپه باندې چې جمع ورکول عبادت کول نو ثلث الليل په دویم باندې شطر الليل نیم شپه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا قيام هذه الليله کچرت تاسو زیات کړو مونږ لا د دې شپې د عبادت نورما دا کوم چې باقی صفات د پدې کې ممراله قیام کړو نو دا به افضل او بهتر نه وي. د نفلتنا معنا د زدتنا. قال انس رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه وی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله یو سړی چې کله د امام سره موسکی تر دې چې دا امام واپس یو مس پوره کی نو دا ټول شپه د عبادت حسابيږي. دا نیم شپه چې موږ عبادت وکړو ما تاسو له جمع درکنو دا باقی نیم شپه الله رب العالمین تاسو له په عبادت کې لیکي او د دې اجر درکوي. قال ابو ذر رضی الله عنه وی فلما كانت الرابعه لم يقم وی هر کله چې سلور مشپ شو د دې باقینا یعنی باقی سلور پاتې شو مطلب دا چې شپګیشته مشپوا لم يقم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو درېدل جمع نه ورا کړی. فلما كانت الثالثه هر کله چې د باقی ندرې مشپ شو یعنی ویشته مشوا جمع اهله و نساءه خپل بال بچ بیبیان را جمع کړی وی و الناس او عام خلق صحابه کرام فقام بنا نبي مونږ له امامتي را کړې و حتا خشينا ان يفوتنا الفلاح تر دې چې مونږ سره یره پیدا شوی و په یره شوی دا چې فوت پشي زمونږ نه فلاح. قال دا جبير ابن نفير وای چې ما ابو ذر رضی الله عنه له تپوس کړو ورلمه ویلیو مل فلاح فلاح نه مراد څه شه دی. قال السحور مراد ته پښمنه دی مونږ سره دا یره شو چې پښمنه به وکو کنه طول شپ په عبادت کې تیر شوی و ثم لم يقم بنا بقيه الشهر بيانو درې دلې په مونږ باندې امامتي نو را کړې باقي میاش مطلب دا چې دا سلور شپې رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرامو له په رمضان کې دا امامتي کړې او قيام الليل کړې و مخکې روایت کې ذکر شول درې شپې. بعض راویانو دوش پی ذکر کړی دي چې پدری مشپ رسول الله صلی الله علیه وسلم نور اوته نو دا داغي د خپل علم مطابق ویل یو کوم چې سیوا ذکر کړی نو دا قاعده ده چې مثبت مقدم وي په نافي باندې او بل پاغي کې نفي منشته چې گنيچا درې مشپ ذکر کړی نو دا یې نفي کړی چې سلوره منو خو هغه خپل حاضر نو نو دوش پی ذکر کړی دي څوک چې د یو خپل حاضر شوی نو غي درې ذکر کړی څوک چې سلورو له حاضر دي نو سلور. دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا حدیث اسناد سیده اصحاب السنن امام ترمیزی نسائی و ابن ماجام دا دی حدیث تخریج کرده پا دی باب که دا عثمان دا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایتم پا سی سند باندر آغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې یا سلور شپې صحابه کرامو لپاره رمضان کې جمع ورکړی و. حدیث د عائشه رضی الله عنها کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه شپې د امامتی ورکړو او ظاهرا دا غینه معلومېدل چې دا موصولنو یو شپې عبادت کو ورپسې دوه مشپه او پدرې مشپه خلک راځه مشول رسول الله صلی الله علیه وسلم رو نوته او په دې روایت کې دا دي چې دا درې د سلور شپې عبادت منفصلنو یو شپه نبی صلی الله علیه وسلم جمع ورک په بل شپه رو نوته به په بل شپه جمع ورک په بل رو نوته بیا په بل رو نوته په بل شپه ورکا نو دا خو یا حمل په تعدد د قصې باندې چې په یو موخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انفصالا داسې کړیو دا ابو ذر رضی الله عنه حدیث په دې حمل شو په بل موخه کې موصولنو یو شپه ورپسې دوی مشپه او په درې مرو نه وته یا تطبیق دا چې د عائشه رضی الله عنها په حدیث کې دا وضاحت او تفصیل نشته چې ګینی دا متصلنو صرف هغه سیاق ذکر کړی چې یو شپه عبادت کو په دوی مشپه خلک سی واشل او په درې مرو نه وته نو دا اول دوی مودریم په اعتبار د عبادت سره ذکر کوي په اعتبار د وصل او د اتصال سره نه ذکر کوي قال حدثنا نصر بن علي وداود بن اميه ان سفيان اخبرهم عن ابي يعفور وقال داود عن ابن عبيد بن نصطاص عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر النبي صلى الله عليه وسلم طريق داوا چکله بد رمضان دا اخر عشر شروع شو اخرنی لسرزی احیا الليل نو د دې د شپه به شو ګر کوله په عبادت باندې بیٹول وی خطیرولا وشد المئزر او لنګ به وتړلو ملا به وتړلا دا یا په حقیقت باندې حمل نه چې د عبادت د پاره به املا او تړله چې په املا تړلو سره انسان د عبادت د پاره نشیت وي چستو چابک وي او یاده کنایه د دینه چې د بیبیانو نه بلری شو دا غیل به اتیان نه کولو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتکاف لکیناستو او یاده کنایه د دینه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې ډېر کوشش کولو او د عام شپو په مقابله کې به په دې کې عبادت سیوا کولو نو دا کنایه ده دا ډېر کوشش کولو نه نو دا درې احتمال دي په دې کې یا حمل په حقیقت باندې یا حمل په مجاز نو مجاز کې دغه دوه معنی راځي هجر النساء وترك غشيانهن یا دا چې یرید الجد فی العباده وایقظ اهله او را پاسولو به را وی خولو به خپل اهل او عیال غیله به حکم کولو چې عبادت پر شپو کې کثرت سره کوي. قال ابو داود ابو يعفور اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نصطاس امام ابو داود وی چې دی حدیث په سند کې ابو يعفور راغه نو دا ابو يعفور کنیه د نوم عبد الرحمن ابن عبيد ابن نصطاس اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه او کم ابو الضحى چې ذکر شو په کونی سره په سند کې د نوم مسلم ابن صبيح قال ابو داود حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روته جمعات لا نناسا في سخلق سصحابة اكرام مزيكول دو جمعات پا علخ کی جمعات پا اطرافو او نواحي کی لگیاو او پا رمضان کی مسکولو فقال ما هؤلاء نتپوس کلو چسکی داخلق فقیل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن نو ویل شی ور لدا سه خلق دي چې دای سره قران کریم نشته یعنی قران کریم ور لیاد نه دی دا غي حصہ ور لمحفوظ نه ده نو زکه دی ولال دی او په جمعات کې مس کوي او جمع ور کوي و ابي بن كعب يصلي ابي بن كعب رضي الله عنه مسقول وهم يصلون بصلاته او دای مسقول دا په مزبان دي یعنی غ دای ل امامتي ور کولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب ونعم ما صنعوا نبی صلی الله علیه وسلم وی د حق لرسیدل دی او ډیر خکارې کړه دی چې چاله قران نو ورځي نو داغه چا پسې ولاړ دی چې غله قران ورځي او یاد دی ورلا. قال ابو داود ليس هذا الحديث بالقوي. امام ابو داود رحمت الله علیه وی سند دی حدیث قوی نه دی بلکې اسناد ضعیف دی. مسلم ابن خالد ضعیف د دې په سند کې مسلم ابن خالد راغله دی کم چې علاء ابن عبد الرحمن شاگرد دی او د عبد الله ابن وهب استاد دی ضعیف دی. اسناد دې حدیث لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه وی ضعیف دی ځکه مسلم ابن خالد الزنجي د سوء الحفظ د وجه نه ضعیف دی. محدثین د روایت له ضعیف وی. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه اغه حدیث ذکر کړ چې پاغي کې د رمضان المبارک د قیام الليل فضیلت راغله او چې سوق قیام الليل کی ایمانا واحتسابا نو الله رب العالمین بدد مخکینی گناهونه معاف کی. دارنګ دا پکې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان المبارک کې دو شپې لکه روایت د عائشه رضی الله عنها ذکر شو یا سلور شپې منفصلا لکه روایت د ابو ذر رضی الله عنه ذکر شو د عبادت او قیام الليل کړیو. محدثین او اهل علم ذکر کړي چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معین عدد نه دی ثابت. دا دریش پی یا دوش پی یا سلورش پی چی رمضان کی صحابه اکرام لد قیام اللیل جمع و امامتی کڑی وا نو تعداد نده محفوظ چی سو رکات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کڑی و دا دی وجن دا اہل علم و اختلاف دا تراویح و پاغا تعداد کی چی سو رکات تراویح بکی گی ذکر دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا پاک معین عدد نده راغلے. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې ذکر کړی واختلف اهل العلم فی قیام رمضان فرأى بعضهم ان یصلی 41 رکعه مع الوتر وهو قول اهل المدینه. اختلاف د اهل علم چې د رمضان المبارک قیام دا په څو رکعاتو باندې نو د اهل مدینه قول دا دی چې د وتر سره به یو سل وی رکعاتی. بياوي وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. دا أكثر أهل علم دا غي قول دا دي لك داوي دا علي ودا عمر رضي الله عنهما أو دا نور الصحابة إكرامنا نقل دي شل ركعة بي وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. دا قول دا سفيان ثوري دي دا عبد الله بن مبارك أو دا إمام شافعي. امام شافعي رحمه الله عليه وي وهكذا ادركت ببلدنا مكه يصلون 20 ركعه. چې ما پخپل خار پخپل کلی مکه کې خلق کتلیو چې شل رکعات به کول. او امام احمد رحمه الله عليه وي روي في هذا الوان لم يقض فيه بشيء. د صحابه کرام مختلف عادت پکې راغله ده نو امام احمد رحمت الله علیه پکې دا فیصله نه کړې چې پدې عمل وکاو پدې مکوا او پدې کې بندل اختیار دی چې څومره کول شي. اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه وی بل نختار 41 رکعه على ما روي عن ابي ابن كعب. وي موږ دا غوړه کو چې یو سل وی رکعات دي لکه څنګه چې د ابي ابن كعب رضی الله عنه مروي او منقول دي. پدې مسله باندې یو بهترین رساله د جامعۃ الرياض یو ډاکټر او استاد لیکلی دی چې په قسم السنه و علومها کې استاد دی ابراهیم ابن محمد الصبيحي. دا رساله نوم یې د عدد صلات التراویح چې تراویح څومره عدد دی نو د اهل علم او اقوال د صحابه کرام او آثار دایره جمع کړی دی. او په ابتداء د ابواب کې تاسو له ذکر شول چې ابن عبد البر رحمت الله عليه اتفاق او اجماع د اهل علم ذکر کړي چې په قیام الليل کې داسې معین عدد نشته چې دا غینه کمه یا پاغي باندې زیاته دا د نارواوي. نو په قیام الليل کې په دې معنا سره حد محدود نشته. دا نفل عمل دی کسوک فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وي کسوک ډیر کوي او کسوک کم کوي. خو بیا د خلیفه راشد امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا ثابت دی چې صحابه کرام په دې راجه مکړیو چې شل رکعت تراویح باغی پر رمضان المبارک کې کول. امام فریابی په کتاب الصیام کې، دارنګ امام بیهقی په السنن الکبیر کې د ابن ابي ذئب په سند سره حدیث نقل کړي، هغه د ابن خسیفنا، هغه د صاحب ابن یزید رضی الله عنه نه، چې کانو یقومون علی عهد عمر ابن الخطاب فی رمضان 20 رکعه، ولكن كانوا يقرؤون بالمئتين في ركعة حتى كانوا يتوكؤون على عصيهم من شدة القيام. صحابة اكرام بد رسول د عمر رضي الله عنه په زمانه کې شل رکعات تراویح به کول په رمضان کې، او په هر رکعات کې به 200 آیاتونه لستل. دومره اوږد قیام به چې په امساګانو به تکیاګانی وهلی وي، پاغي به ټیک لګولیو د اوږد قیام د وجنه. اسناد د دې اثر صحیح دی. ابن خسیفه چې ده د نوم د یزید ابن عبد الله ابن خسیفه، دا د شیخانو پر رجالو کې د امام بخاری او امام مسلم د دې روایت را نقل کړي دي. د اکثر اهل علم په نیز باندې د ثقه ده. یحیی ابن معین، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، دارنگ امام احمد پر روایت د اثرم کې د توثیق کړه ده. امام ابو داود رحمت الله علیه چې کړه د امام احمد قول ذکر کوي، نو دا وایي چې منکر الحدیث، په د باندې جرح کړه ده. خو مخ کې ذکر شول چې عام او اهل علمو، دارنگ د امام احمد نه چې خپل کم شاگرد اثرم روایت نقل کړي، نو پاغي کې امام احمد د توثیق او تعدیل کړه ده. او پر روایت د عبد الله کې امام احمد داسې وایي چې ما اعلم الا خيرا، د دې بارکه مال علم نشته مگر د خیر، نو ثنای په د باندې ویل ده. نو صحیح قول په یزید ابن عبد الله ابن خسیفه کې داده چې د ثقه ده. او صاحب ابن یزید رضی الله عنه د په صغار صحابه کرامو کې شمارل شي. او کوم چې امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی د محمد ابن یوسف په سند باندې، چې هغه د صاحب ابن یزید نه دا نقل کوي چې امر عمر ابن الخطاب ابي ابن كعب رضي الله عنهما وتميما الداريه ان يقوم للناس ب 11 ركعه، چې عمر رضي الله عنه، ابي ابن كعب او تميم داري رضي الله تعالى عنهم اجمعين، د دوار صحابه کرام الامير المؤمنين حکم کړو چې خلق له یول سرکات کوي. وي وقد كان القارئ يقرا بالمئين، او قاری سبا پسونو آیاتنا په یو رکعت کې لستل. نو صحابه کرامو به د شدت القيام، طول القيام د وجنه په امساګانو او په ډنګورو باندې تکیاګانی وهلي. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، او مونږ چې به واپس لونو بس سار براختو والو. نو دغه روایت نه ده ثابت، ځکه د محمد ابن یوسف چې کوم شاگردان او روات تینو پاغي کې استراب راغله دی، او غي استراب ورل واقع شوه. مخکې حدیث د مالک امام مالک رحمت الله علیه ذکر شو چې پاغي کې د یولس رکعاتو ذکر دی. دارنګه پر روایت د ابن اسحاق کې راغلی دی چې كنا نصلي في زمن عمر رمضان 13 رکعه. پر روایت د محمد ابن اسحاق کې چا د امام د محمد ابن یوسف نه نقل کوي، دیارلس رکعات راغلی دی. په بعض روایتو کې تینه 21 رکعات راغلی دی. نوراویان تینه مضطرب دي. صحیح روایت د محمد ابن یوسف نداده چې شل رکعات دي، لکه څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه نقل کړي. دارنګه په نور آثار او روایتو کې د ابی ابن کعب رضی الله عنه ندارا نقل دي چې هغه صحابه کرامو له شل رکعات تراویح کول د عمر رضی الله عنه په زمانه کې. اگر چې په هغه مروياتو کې، په هغه آثارو کې کلام او ضعف شته، خدا ټول چې راجمه کې نو تقویت ورلملاویږي او قابل د احتجاج دي. او مخکې روایت چې کوم ذکر شو د صاحب ابن یزید رضی الله عنه، دا غي اسناد خو سیده ثابت ته. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی دی یزید ابن رومان نه، چې کان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب في رمضان ب 23 رکعه. صحابه کرامو بعد عمر رضی الله عنه په دور کې درې شرکات کول، شل رکعات به تراویح، درې رکعات وتر. خو اسناد د دې منقطع دی، ځکه یزید ابن رومان چې اگر ثقه ده د صغار تابعینو نه دی، د عمر رضی الله عنه زمانه نه ده مونده. دارنګ ابن ابي شيبه په مصنف کې ذکر کړی چې يحيى بن سعيد وي ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعه عمر رضي الله عنه يو صحابي له حکم کړو شل رکعات به جمع ورکولا دغه اثر رجال ائمه او ثقات تي خود عمر رضي الله عنه او د يحيى بن سعيد په منځ کې انقطاع ده ځکه يحيى بن سعيد د عمر رضي الله عنه زمانه نه مونته دارنګ ابن ابي شيبه په مصنف کې ذکر کړی دي دا عبد العزيز ابن رفيع عنا چې كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر بثلاث د دې رجال ثقات تي خو په سند کې انقطاع ده ځکه عبد العزيز ابن رفيع د ابي رضي الله عنه زمانه نه مونته غسر ملاقات نه ده شوی فالمختار کې حافظ ضياء المقدسي رحمه الله عليه ذکر کړی د ابو العالينا چې هغه د ابي بن كعب رضي الله عنه نقل کوي چې ان عمر امر ابي ان يصلي بالناس في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرات القران عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعه عمر رضي الله عنه وابي بن كعب رضي الله عنه لويلو چې ته د خلکو له جمع ورکوه تراویح ورلکه وشل رکاته نو ور لوې چې څنګه دا کار وکم دا خو نو عمر رضی الله عنه له مال پته د خدا ښه عمل له نو بیا به صحابه کرام له شل رکاته تراویح کول اسناد د دې ضعیف د زکه په سند کې ابو جعفر الرازی راغله دارنګ ابو جعفر الرازی چې د نوم عیسی ابن ابي عیسی د سیو الحفظ د خو په متابعات او شواهدو کې د روایت معتبر وي نو دا ټول آثار د تابعینو چې راجمه کی دا قابل د احتجاج دي او حدیث د صاحب ابن یزید رضی الله عنه په دې باب کې ثابت ته نو د دې وجنه اهل علم د شل رکعات لا ثابت او صحیح ویل دي ابن عبد البر رحمت الله علیه په الاستذکار کې وی وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف من الصحابه دا شل رکعات د ابي بن كعب رضی الله عنه نه په صحیح سند باندې ثابت دي بغیر د دین چې صحابه کرامو دی په دې کې څه اختلاف کړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی لکه مجموع الفتاوا دریشتم جلد کې دي صفحه 112 وی قد ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعه في قيام رمضان ويوتر بثلاث صحیح سند سره دا ثابت دی ابی بن کعب رضی الله عنه لا چې صحابه کرامو نه بشل رکعات تراویح پر رمضان کې کول او درې رکعات به ویترو زمونږ د جامع اسلامیه شیخ د علوم الحديث استاد ډاکټر عبد الباری ابن حماد الانصاری پدې باندې بهترین مقال لیکل دا آثار او اسانید او د دې طرق راجمه کړي پاغي باندې په صناعت الحديثيه باندې کلام کړي او دې درجه ل رسیدل دې نهایی او خلاصې له چې شل رکعات د عمر رضی الله عنه ثابت چې ابي بن كعب رضی الله عنه له حکم کړو چې صحابه کرامو له باغ شل رکعات تراویح کول باب فی لیلۃ القدر دا باب د لیلۃ القدر بارکی اغه شپه د عظمت او شپه د احترام د لیلۃ القدر د دی وجنوی چې تقدر فیها الارزاق تقدر فیها الارزاق وتكتب فیها الاجال والاحکام پدې کې د رزقونو تقدیرونه لیکل شي دا رنګ نیټه لیکل شي او کم احکام چې په کال کې جاری کیږي نو پدې یو شپه باندې غټول لیکل شي قران کریم کې الله رب العالمین وی فيها يفرق كل امر حكيم دا رنګ تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر پدې قدر کې دا دال ساکنم ده او مفتوحم پا کراغل ده لیلة القدر یا لیلة القدر دا دی لیلة القدر پا تعین که دا اهل علم و اختلاف ده حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شپک سلویخ اقوال دا اهل علم پا کی ذکر کری پا تعین دا دی لیلة القدر کی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی چې هغه فرمایل چې دا په کال کې یو شپه ده بلا تعینه، د رمضان پورې خاص نه ده، د کال په دې شپو کې یو شپه راځي. دا قول منسوب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. بعض اهل علم دا ویلي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بس یو شپه واقع شوی و، او دا غي پوری خاص و، دا غي د زمانه پوری، بیا دا د امت نه پورته شوی. د بعض اهل علم قول په کې دا ده چې دا د رمضان اول شپه ده. بعض وی دا د النصف من رمضان، د رمضان 15 او اغنیمی ده. بعض ذکر کړي چې انها الليله النصف من شعبان، بعض ولسم د رمضان ذکر کړي، بعض اتلسم، بعض نلسم. قاضی عیاض رحمت الله علیه وی ما من ليله من ليالي العشر الاخيره الا وقد قيل فيها انها ليله القدر. د رمضان المبارک د اخر عشرې چې څومره شپې دي، نو د هر شپې باره کې د اهل علم یو قول شته چې دا ليله القدر ده. په دې ټولو اقوالو کې راجح او د دلایلو په اعتبار سره قوي قول دا ده چې دا د رمضان المبارک په اخر عشره کې بلا تعین شپه ده. ستعین نه دی راغلی چې خاص دغه یوه شپه ده، خو احتمال په دې اوتارو شپو کې زیات دی، کومې چې ناتکۍ دي. یویشتم، دریشتم، پنځشتم، ویشتم او نهشتم. د ویشتم باره کې بیا احادیثو کې کثرت راغلی، بعضې صحابه اکرامو به تاکید سره وی چې دا ده، لکه پرستو ابوابو کې به د دې تفصیل راشي. خو قول راجح دا ده چې د دې ستعین نشته، او په دې اخر عشره د رمضان کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و التمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی کل وتر. په دې اخر عشره کې تاسو دا شپه لټوي او په دې ناتکو شپو کې ګورئ. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى. المعنى مقصد دا ده چې د دواړو د حدیث معنا یا ود الفاظو کې اختلاف شته. قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن ذر، ذرنا مراد ذر بن حبيش ده. قال قلت لأبي بن كعب، ذر بن حبيش ويتما أبي بن كعب رضي الله عنه لويلي، أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر. اي أبو المنذر، ما لخبر راك ده ليلة القدر باركي، فإن صاحبنا سئل عنها، يكينا صاحب زمون داغنا تپوس کرشو ده ديش بي باركي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا دي چه داغنا ده ديش بي باركي تپوس شوو، فقال من يقوم الحول يصيبها. نو اغدا جواب کرو، سوک چه طول کال ودريگي، طول کال عبادت كي ديش بي، نو داشپا براگي ركي. مقصد دا چه دا ده کال پو یو غير معين شپا كي درمزان پوری تخصیص نشتا. فقال نوبي بن كعب رضي الله عنه رحم الله ابا عبد الرحمن، رحم ديو كي الله فابو عبد الرحمن باندي دا ابن مسعود رضي الله عنه كنيا وا باغدي الله رحمك، والله لقد علم قسم بالله چه غلبت وانها في رمضان، چه داش په رمضان کې دا زاد مسدد. مسدد د خپل حدیث په الفاظو کې دا سی واکړي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لوی پتا وا، ولکن کره ان یتکلو، اغدا خبر بدو غنل چې خلق به اعتماد کی، او احب ان لا یتکلو، یا اغدا خبر خو خو غنل چې دا خلق دی توکل او اعتماد نکی، په نور شپو کې به عبادت پریدي او صرف په رمضان کې او بیا په اخر عشره کې به لګیا شي عبادت بکی. نو هغه خبر عامه دی د پاره کړي و چې ټول کال خلک عبادت کوي، نو ټول کال چې ولاړې خامخا د غشبه بم پکې راګیره کې د دې فضیلت به در لمیلاو شي. والله انها لفی رمضان، وی قسم په الله چې دا شپه په رمضان کې ده، ليله 27 د ویشتم شپه ده، لا یستثنی. او دی ابی ابن کعب رضی الله عنه استثناء نو وکړی، د لا یستثنی معنا دا ده چې ان شاء الله نو ویلی، د لا یستثنی نه مراد لم یقل ان شاء الله، په قسم سره یو چې دا د ویشتم شپه ده بغیر د استثناء نه. قلت یا ابا المنذر ان علمت ذلك، وی ما ورلو چې ای ابو المنذر ابی ابن کعب رضی الله عنه تاله څنګه پته ولګی دا. قال بالايه التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نووي فاغ علامه باندې چې موږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر را کړو. قلت لذر ما الايه، عاصم ابن بهدلوی چې ما خپل استاد زر ابن حبیش لوی چې د دې نخې نه مراد څه دی چې ابی رضی الله عنه په دغه نخه او په علامه باندې د لیلۃ القدر د شپه پیژندلې و او قسم سره ویل چې دا د ویشتم شپه ده. قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة ویلو چې سبا کوي به نور پسار د دغه شپه باندې مثل تستی پشان د خانک باندې ليس لها شعاع چې داغي بس شغلي نوي حتى ترتفع تر دې چې را پورته بشي نور چې په دغه رز باندې راخيږي چې په کوم شپه باندې ليله القدر ودا تیر شي سار چې نور راخيږي نو داغي شغلي او شعاع بني او د خانک غونته ګول دایره به صرف ښکاری. نو موږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم دا علامات خودلی دا علامات ما د ویشتم پشپه باندې مونتیو نو دا نه چې هر پیره دا د ویشتم پشپه باندې وي ځکه د اهل علم صحیح قول دا چې په دې کې تغییر او تبدل راځي یو کال په یو ویشتم د نو بل کال په دریشتم بل کال په پنځشتم دا ثابت په یو شپه کې نه دا چې ګنې هر کال به دا په ویشتم راځي په کوم کال باندې چې دا علامات کتلی نو دا د ویشتم شپه وا لکه رستو مصنف رحمت الله علیه مختلف تراجم الابواب منعقد کی په بازه کې یوشتم راغلی په بازه کې دریشتم. دوبی ابن کعب رضی الله عنه د حدیث سند چې د حسن د امتن سیده اسناد د عاصم ابن بهدله د وجنا حسن ده ذکر د بارک اهل علم وی صدوق له اوهام خدای په دې روایت باندې منفرد نه بلکې متابعین موجود دي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې راوړی امام ترمذی په خپل جامع کې. نو د لیلۃ القدر په علاماتو کې بیا د دې چې په غیبه باندې دا پیژندې شي چې په دغه رز باندې به بیا نور چې روخي چې دا غیبه شعاع او شغلې ډېرې نې د عام او ایام په شان. قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن تهمان عن عباد بن اسحاق عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن انيس عن ابي قال كنت في مجلس بني سلمة وانا اصغرهم. عبد الله بن انيس دخل بلارنا روايه نقل كي زمر بن عبد الله دخل بلارنا روايه نقل كي عبد الله بن انيس الجهنينا چې كنت في مجلس بني سلمة د بنو سلمة په یو مجلس کې زناسوم و انا اصغرهم ز په دې ټولو کې ماشوم وم کم عمر وم. فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ندیو یسوک بمغل تپوسو کی رسول الله صلى الله عليه وسلم نا دا ليلة القدر بارکی وذلك صبيحة 21 من رمضان دا د یوشتمی هغه سباو د رمضان المبارک یوشتم رزوا په دغه شپه باندې دی راج په دغه رز باندې صحابه راجمه د ليلة القدر بارکی تپوس کول نو شاو چې نبی صلى الله عليه وسلم نه بسوک تپوسو کی. فخرجت نروت ومزه ده ماشوم بزلورو ده روته فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو موافقت راغله زما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا صلاه المغرب ده ما خام باغ مسكي ثم قمت بباب بيته بيودريدل وم ده غي ده كور ده دروازه سرا فمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بان راتير شويو فقال نوي ادخل راد النشا فدخلت نداغي كور لورد النشا وم فوتي بعشائه اغيل دماس وطن غروتي رود لشوي وا فرأيتني اكف عنه نزي كتل وم چما لاس را غن کرو خوراك من نقول لاس من نوغدولو من قلته داغي دا كم والي دا وجنا لك طعام وما يكزي خرم نداخو بز ختم كم ددينا فلما فرغا هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشان فارغ شوه او خوراک د ماسخوته نکړو قال ناولنی نعلی نو ویلی مال زمانہ پیزار او پنیر راکا. فقام نو دریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وقمت معه وزمر سره دریدلم. فقال نو مال ویلی کان لک حاجه استاجون سکار د زما سره. قلت اجل ما ورلی چی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسلنی الیک رحتم من بنی سلمہ را لګلم ز تاسو لا غړلې د بنو سلمہ قبیله یسالونک عن ليله القدر تپوس کوي تاسو نه د ليله القدر بارکی. فقال کم الليله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چې سوې مشپدنن. فقلت نو ما ورلویلی 22 د دویشتم شپدا یویشتم روجه تیر شو نن شپه د دویشتم نه قال هی اللیله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ليله القدر دا نه نه شپه ده ثم رجع عبید خپل خبرې نه رجوع کړي او فقال نو ویلو او القابل یا راتلون کې شپه ده نه نه شپه ده یا راتلون کې شپه ده دویشتم ده یا دریشتم ده یرید ليله 23 د دریشتم شپه مقصد و چې راتلون کې شپه به د ليله القدر وي. اسناد د دې حدیث حسن ده د ضمره ابن عبد الله او د عباد ابن اسحاق د وجنا چې دا دواړه په دې سند کې صدوق راغلي دي خو منفرد نه دي. په دې روایت باندې متابعین موجود دي نو متن د حدیث صحیح ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث د بصری ابن سعید په سند باندې نقل کړی د عبد الله ابن انیس رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو اریت ليله القدر ثم انسيتها واراني صبحها في ماء وطين. ما ليله القدر دا شپه خولې شو خو بیا د دې اغه تعین زمانه هیر کړي شو. الله رب العالمین زما د ذهن او د دماغ نه دا وستل چې دا کوم شپه ده. ما د دې پشپه باندې د دې شپې په سار باندې ځانو کتو په اوبو او په خټه کې. یعنی ما چې سجده لګولا نو دا په اوبو او په خټه باندې مې لګولې او په دغه شپه باندې باران شوه. قال را صحابي وي فمطرنا ليله 23 د دریشتمه پښپو باندې په مونږ باندې باران شوو. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وان اثر الماء والطين على جبهته. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د سار مسکول صحابه کرام وي کچا جمعه او چت داغي د کجورو د دی پاڼو د لختونو باران چې بسنګ بار کېدو دنه په مسجد نبوي کې کېدو او دومره سادهګي و چې په ټیم سره د دی فرشونو او د مسلو انتظام نو. صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بسجدی بیا په خاورو چې کړو کې لګولې نو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک تندی مبارک کې د خاورو او د اوبو غاسرات او قتل چې سجده په دې باندې لګولې و نو دین دای اندازو لګول چې نبی صلی الله علیه وسلم دا علامه ذکر کړي و چې په دغه شپه باران کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سار په دغه کې سجده لګول په خاورو او په اوبو کې. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم عن ابن عبد الله بن انيس الجهني عن ابيه قال قلت يا رسول الله. عبد الله بن انيس رضي الله عنه جما ويلي يا رسول الله ان لي باديه اكون فيها يكيدا ما ده پار یو باندا او صحرا ده ز پاغي کی د بخپل ساروی پاغي کی سرول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مطالبه کړی و چې زه خو اغه زیکیم و انا اصلی فیها بحمد الله زموس کوم په باندې کې د الله الا لرحمدونه دی. فمرنی بلیله انزلها الی هذا المسجد نو مال حکمک د یو شپې چې پاغه شپه کې زه راځم دی جمعات لا د ليله القدر اشبر الی اخی چې زه بس جمعات ل راځم د صحرا نه چټی کوم د صحرا او د یو شپه په دې کې عبادت کوم. الته خو زه خپل مسکوم خو چې د یو شپه په مسجد نبوی کې کوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولويلي انزل ليله 23 دريشتم فشبان دي مسجد لرادا. فقلت لابنه كيف كان ابوك يصنع. محمد ابن ابراهيم ويتماد عبد الله ابن انيس الجهني رضي الله عنه دي زويلويلي وزمرلا چستاپلار بسنګ کوله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ول دي دريشتم شپه بارکي ويلي چې ترازا او پجمات کې د موسکوا لو يغرى لو كان يدخل المسجد اذا صلى العصر زما بلا رب جمعات لرادن شوکل چې به د مازیګر موزو کو. فلا يخرج منه لحاجه بس د اسکار د پاره بنوته حتى يصلي الصبح تر دې چې د سار موز به وکو مازیګر نه پس برادن شو تر سار د موزه پوري په مسجد کې عبادت به کولو د دریشتم پدیش په باندې. فاذا صلى الصبح هر کله چې به د سار موز کو په سړي رښتم باندې وجد دابته على باب المسجد نو به مند خپل سورلي د جمعات د دروازې سره سورلي به الته تړلې وروبوته. فجلس عليها نو په سورلي بکې ناستو. فلحق بباديته نو لا بړو په وس بشو د خپل باندې سره خپل سارو لويزان رسولو. متن د دې حدیث سیدی دا اسناد حسن نه. محمد ابن اسحاق اگر چې صدوق او مدلس ده خو په دې ځای کې صراحت به تحدیث کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. دا حدیث امام ابن خزیمه په صحیح کې راوړی امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان تاسو داشپد قدر لتوي باغ آخر عشر رمضان كي في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى باغ نهم اشپكي چي باقي وي باغ ومكي چي باقي وي وفي پنزمكي چي باقي وي د فی تاسعه تبقى معنا دا دا چې په یوشتمه شپه باندې لټوي چې نه شپې باقی پاتې شوې د دې شونه چې نه لر کې نو یوشوي په یوشتمه شپه کې لټوي وفي ساعه وفي سابعه تبقى د دې معنا دا دا چې په دریشتمه شپه باندې لټوي چې وش په د رمضان باقی پاتې شوې او میاش د دیر شوې د دریشتمه شپه شوا باقی و پاتې وي او دو وفي خامسة تبقى معنا دادا چه پده میاش کی پنزش پی باقی پات پنزر از باقی پاتی بی پنزش پی نو پنزشت مش پشوا رست بدارا شی چه ده تاسعی سابعی او خامسی نمراد دا پده اعتبار باندی چه دا میاش یا ده دیر شوی یا میاش ده نهشتوی نو که میاش چرت ده نهشتوی نو تاسعة تبقى معنا بیا دادا چه ده شلمش پا او د سابعه تبقى معنا بیا دا ده د دویشتم شپه او د خامسه تبقى معنا بیا دا ده د سریریشتم شپه نو په دې کې بیا د شفع اغه شپه راځي د وتر اغه نه راځي نو دا دواړه احتمال شته لکه رستو روایتو کې براشي اسناد د دې حدیث صحیح ده دا حدیث امام بخاری دا رنگ نور محدثینو ذکر کړي هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك